juma gëñ naa am si jamono Cheikh Al Khalifa ak léegi guddi ak juma nee guddi ak juma Laylatul Qadri Laylatul Qadri ngeen jàng fi tawassul yi nee ngeen jàng fi tawassul yi waat naa ci tariqa bi nee waat naa ci tariqa bi ne lii ku ci amul yaakaar ku ci amul yaakaar yëg ni da nga ci defaroo yëg ni da nga ci defaroo nee leen rek war ci yow islam xasida bi mu ju baax na nee gis nga xasida bu mujj bi waxuma tay siir bi nee waxuma tay siir bi nga xam ne sama maam nga xam ne sama maam ndomba la ko defee ndomba la ko defee bésub àllarba bésub àllarba kër moor seeni kan kër moor seeni kan ca yoor yoor ca yoor yoor sama baay nee na ma doom sama baay nee na ma doom tay siir tay siir seen nopp seen nopp mooy sama bulletin de naissance nee na mooy sama bulletin de naissance at ma ngi defee tay siir at ma ngi defee tay siir ci la xalifa gane aduna ci la xalifa gane aduna kër moor seeni kan nee kër moor seeni kan bésub àllarba bésub àllarba ca yoor yoor ca yoor yoor ca taatu Dakar ga ca taatu Dakar fa la moo defee tay siir fa la moo defee tay siir kër ba Sëñ Moustapha yebalee nee kër ba ma Sëñ Moustapha yebalee may ubbi jumaaja may ubbi jumaaja Dakar ga keroog Dakar ga keroog hee hee dañ ko xas a xas a xas a nee dañ ko xas a xas a xas te it te it asmaalaay xusnaa yëpp nee asmaalaay xusnaa yëpp xaj ma rënk na ko ci nee alaaji maalik rënk na ko ci xam ngeen saar wu nekk xam ngeen saar wu nekk ci alquran ci alquran la mu ci jëlee la mu ci jëlee daa wax naa leen ko fii nee daa wax naa leen ko fii salaatun tuna jina nee salaatun tuna jina mu rëkk ko ci mu rëkk ko ci salaatu fatiha salaatu fatiha mu rëkk ko ci mu rëkk ko ci salaatu islaamiya salaatu islaamiya mu rëkk ko ci mu rëkk ko ci kon kon loolu rek doyoon na tey ci guddi gi loolu rek doyoon na tey ci guddi gi sama waaji Ghazali nee sama waaji Ghazali sama borom jiimiye bi nee sama borom jiimiye bi nga xam ni bu ma bëgg a mos a gis Mohamed nga xam bu mos a bëgg a gis Mohamed day jàngale muy jàng rek day jàngale muy jàng rek Mohamed feeñu ko Mohamed feeñu ko bu dee lu mu gàtt bu dee lu mu gàtt mu gàggante ko mu gàggante bu dee lu mu jaaxal bu dee lu mu jaaxal mu wax ko mu wax mu wax ko bu xëyee nettali ko nettali ko moom doyoon na sëkk nee moom itam jiim yaa bi doyoon na sëkk Rufaat nag taxul ñuy wax nee Rufaat nag taxul ñuy wax yéen ñi jàng maqama yëpp yéen ñi jàng maqama yëpp xam ngeen Rufaat ni mel xam ngeen Rufaat ni mel loo ko jàngi loo ko jàngi bu def tool bu def tool nga suul ko fa nga suul ko fa jeex na jeex na bind wesar ba nee bind wesar ba def ko ci tool def ko ci tool tëna tëna ku ko def ndomb ndigg nee ku ko def ndomb ndigg tëna tëna ku ko xëy di jàng ku ko xëy di jàng doo dee ci oto doo dee ci oto kënd la buum kënd la buum moom Rufa borom bi mu koy sos nee borom bi mu koy sos jëgg jëg jëgg jëg dañoo ñëw dañoo ñëw indi marchandise mu bari indi marchandise mu bari ceeb ceeb xaalis xaalis wurus wurus lu ne lu ne bañ ñëwee ne ba yegg si nee bañ ñëwee ba yegg si Amir ibn Fahreta nee Amir ibn Fahreta ni ñun day jaaxle noonu ni ñun day jaaxle noonu sunu marchandise mii sunu marchandise mii wurus wurus xaalis xaalis dara desu ci dara desu te yoon wi te yoon wi bari gaynde bari gaynde ak i bukki ak i bukki ak yu doge ak yu doge moo noonu nanuy def moo noonu nanuy def ñu ne ñu ne am na sëñ bu fi nekk boo xam ne day am na sëñ bu fi nekk boo xam ne day ñu ko wax Seydou Nou Obadata ñu ko wax Seydou Nou Obadata borom mbir la nañ ca dem borom mbir la nañ ca dem bañ demee ni ko noonu kat ne bañ demee ni ko noonu kat dañ doon voyagé dañ doon voyagé bi ñu ñëwee nag bi ñu ñëwee nag indi nañu lu nekk ne indi leen lu nekk waaye yoon ne nag waaye yoon ne nag gaay nee ngi fi gaay nee ngi fi ay bukkee ngi fi ay bukkee ngi fi yu yàqee ngi fi yu yàqee yu dogee ngi fi yu dogee ngi fi mu ne ku ne boo ma weexal dinaar day mu ne ah ku ne boo ma weexalee dinaar danaa leen warlul danaa leen warlul ñu incha allah incha allah ànd ak yéen ànd ak yéen danaa dem ba del si danaa dem ba del si te yéen tam la ngeen mucc te yéen di ngeen mucc ku ne weexal ko ku ne weexal ko Rufaat bi la doon jàng nee Rufaat bi la doon jàng bu waxee ñu topp ko bu waxee ñu topp ko ni ngeen ni ngeen def tey rek ni ngeen def tey rek ba àgg fa ñu jëm ba àgg fa ñu jëm dara laanu leen dara laanu leen Sidi Hadji Malick nag Sidi Hadji Malick ci Maxam ci Maxam ak yéen ak yéen mëndeem ak yéen mëndeem ak yéen ñëpp jàmm ak yéen ñëpp jàmm mu bukki ko mu bukki ko ci Maqama ci Maqama woy ko woy ko dolli ci la mu ca dolli nag nee dolli ca la mu ca dolli nag guddi gii lii la laaj nee guddi gii lii la laaj Laylatul Qadr Laylatul Qadr guddi ak juma guddi ak juma lii rek la laaj lii rek la laaj kon nag nee kon nag yàlla na yàlla guddal seen fan nee yàlla na yàlla guddal seen fan kër gi duñu dundé alal duñu dundé tabax duñu dundé auto yu rafet duñu dundé xam xam islam sak ndax yépp day dem aina man sado aina man sado wasado wabanaw halakal kullu falam yukhnil khulal aina namrusun wa kanaan waman malakul arda wa walla wa azal sayu'idullah kullan minhum wa sayajzi fa'ilan ma qad fa'al أيكفن؟ يا أيكفن؟ لم تفد؟ بما تفد؟ فرماه الله منه بالشلل؟ مني؟ أنا نمروس؟ وكنعان؟ أنا كنعان. والملك الأرض؟ أن يمو من سوسي؟ وبنوا نتبخ نيبالكوني أين من شادو في سطويلة شا أين من شادو وسادو أوكي وبنوا هلك الكل فلم يغني الخلل أين من شادو أنا سنغيا أين من شادو أنا يكتون إتاشي وسادو تني سنغ وبنو نتبخ هلك الكل يبدي أنا تكفلم يغني جرينيلين الخلل ألين يعملون دي كبو كبي جرينيلين جالين تسارسينوبجال هلك الكل فليغني الخلل واو أين نمروس من خمني مولي والما يالا يا أم يا إبراهيم إبراهيم يا أم دفني يا أم إبراهيم يا أم دفني دفني كويسة برام يا كويسة برام منكو سباي آزر سباي كويبرامم منكو نمروس منكو نمروس كويبرامم مبيتلوخ خالدغا دوف نمروس دي بوري دي يالا خامل صاح مي نكو مو يالا لا خامل صاح مي نكو مو يالا dañu lu yalla daan def seen yalla ji lumuy def ñu ko yuhyi wa yumiitu day dundal geray mo ñaari nit rey kenn ka ni kenn ki demal ñaw reyuma dundal ay ko mu tere ci benn di wa lolu motax Yonti Allah Ibrahim bim ko pesse ngir lolu mu dem ba ci digg ba limuy wolu yalla limuy xam ni imam namrosu dara mu jaxle lol mun yalla kon nak wal ma ni ngay dekkale way de mun ko awalam tomin dama wolatul mun ko balé walakin liyat ma inna qalbi dama bëgg sama xel dal bañu xamni may waja ma xamé waja rabbi arini kayfa tuhyi al mawt yalla way man ni ngay dekkale way dé wan man ni ngay dekkale way dé mun ko awalam tumin ndax dama wolul mun ko balé wolunala walakin liyat ma inna qalbi dama bëgg sama xel dal ak ko and ak man bañu xamni ma amé waja mun ko indil ma ñent ñanaw yu am dunk ganar baxoñ kanara musa njuburu mu indiko mu ne reyal مري مري منكو سقل منكو سقل مسقي مسقي من تنخل من تنخل متنخل متنخل جخسل يخسل يابي جخسل يخسل يابي مجخسل مجخسل منكو نك منكو نك دافكو نينتي سام دافكو نينتي سام مدف نينتي سام مدف نينتي سام منكو فجال منكو فجال على كل جبل على كل جبل منهن جزءا منهن جزءا سمطهن سمطهن ياتينك ياتينك سعيا سعيا ربوني يا ربوني واخو سي تورم واخو سي تورم ربوني ربوني ibrahima woko turum ibrahima woko turum yakhbe yakhbe takwe yakh takbe soukhbe soukhbe takwe souk dunkhwi wi soukhwi dunkhwi takwe dunk takwe dunk ni defalteni rek ni defalteni da sambalante deti asambalante dekki dekki pet peti pet peti gursiko muniko ni rek la way de muniko ni lay dekk la way de muniko khanan yayi wadja muniko khanan yayi wadja motax mun ayna namrusun motax mun ayna namrusun وكنعان وكنعان انا كنعان انا كنعان هو الملك الارض ومن ملك الارض انا نيمو نسوف انا نيمو منسوف والله والله ددنانيو ددنانيو وعسل وعسل كلنانيو كلنانيو سيعيد الله لنا كل منهم نا سيعيد الله لنا كل منهم وسيجي فاعلا ما قد فعل نا وسيجي فاعلا ما قد فعل كيف نك لا دون جف كان كنا لا دون لا لكو ديلو لا لكو ديلو بوديو يو بوديو يو ما دور لكو ما دور لكو بودي سفاري ما دور لكو ما دور لكو motax jeuf djel ne motax jeuf djel bo bu ko gëna deggu amul wa bu ko gëna deggu amul jeuf jeuf djel djel man amila salihan ne man amila salih fali nafsi fali nafsi man asa wa man asa salihan salihan man amila salihan ne man amila salihan amna ben geewal bu neex ya amna ben geewal bu neex talib seigne mustafa la ne talib seigne mustafa di xaritam di no reelo fu nu tollu di xaritam di no reelo fu nu tollu مني من عمل صالحا مني من عمل صالحا فلنفسي فلنفسي مني فلي بوبام يا مني فلي بوبام دين يوم القيام يا دين يوم القيام جف يدي نيك بنت بامين ني جف يدي نيك سي بنت بامين كول لا nga jëfoon né ko la nga jëfoon bu dé lu baax bu dé lu baax ma nga lay nek mo nga lay nek bu dé lu bon bu dé lu bon ma nga lay nek mo nga lay nek bu ñu wolé buftaba né bu ñu wolé buftaba bu pulu pulu ja da pulu pulu ja ko am def ju bax ko am def ju bax day nek daaba day nek daaba ni la waral ni la waral xam nga ma xam nga ma xamoo way man xamna la ya nga mun na xamoo mo way man xamna la su def ju bax da nga don def ci aduna su def ju bax da nga don def ci mo lama yalla soppe daaba mo am lama yalla soppe daaba waral waral ba pench ma ba pench ma bu def ju bon ne bu def ju bon bone bere bone bere mu dor sa ndong mu dor sa ndong dor dor segal segal فما خمواي فما خمواي يحملون يحملون أوزارهم أوزارهم يوم القيامة يوم القيامة ينوك يجين جين جدي ينوك يجين جين يا ينوك يا ينوك بجين جين بجين جين بجين بجين بجين بجين يا مم داي ورد فمي وسجف كلي ورد داي داي دون دون نادي داي دون دون جين نادي دون دون جواي سكر نور نسكر نور واي نجين جين جي نجين جين جين ba yowmal khiyam ba yowmal khiyam kon nak ayna man shadu ya kon nak ayna man sadu wa sadu wa sadu wa banaw wa banaw halakal kullu halakal kullu falam yughnil qulal falam yughnil qulal ayna namrudun ayna namrudun wa kan'an wa kan'an wa man malakul arda malakul arda wa walla wa walla wa azal wa azal sayu'idullah ya sayu'idullah kullal minhum kullal minhum wa sayajji fa'ilan fa'ilan ma qad fa'al ma qad fa'al muni nak ci ñu nay ni ci ñu nay ni am seen alal do ci def ci dara ci walu yalla am seen alal te duñ ci def dara ci walu yalla ayyuka fil lam tufid bima tufat ne ayyuka fil lam tufid bima tufat faramahu allah minhu bishalal ne faramahu allah minhu bisalal depp tenk bo xamni depp tenk bo xamni talaloko talaloko jeme ko ci walu yalla jeme ko ci walu yalla jeme wo ko say bok jeme wo ko say bok sar xewo sar xewo ni la tenk wowe ne tenk wowe yalla laggi ne la tenk lo yalla laggi كون فتبارك الله نيكون فتبارك الله لي رك ام جارين ني لي رك ام جارين موتاخ نون ني موتاخ نون كين دون ناوي دارا كين دون ناوي دارا دودول ديني دودول ديني يالا يالا جامو يالا جامو يالا خم خم خم خم اك ني نين ديف رك ام ني نين ديف رك بونت كير بي رك فيلا بونت كير بي رك فيلا بومو داغوتي موك بومو داغوتي موك فيلا ني فيلا ndax gis nga ne ndax gis nga wala sa kullu mudawrin ne wala sa kullu mudawrin kaka kaka tere ne lañu tere ne du lu wandelu rek du lu wandelu rek di bong bong di bong bong barna xeylu goor ya barna xeylu goor ak ñi wote diine ak ñi wote diine way selal ga lañu wax way selal ga lañu wax julli waxtu julli waxtu wazifa wazifa dem la nu jak dem la nu jak wo wo ni ci digal seri ni ci digal seri yeena ci deug han yeena ne ci deug han ku neewul ci yeen ku neewul ci yeen tarso la yakul tarso na yakul mako wax mako kon li nga nek ne kon li nga nek ni fila fila buntu keur bi fila buntu keur bi fila na deugal na deugal ma ngi waxal qissa bi ma ngi waxal qissa bi tay sax do wax dara tay sax do wax dara ni doona ma seuk ni doona ma seuk yent yalla ibrahima ne yent yalla ibrahima ismaila jabar je mu dekk am ne ismaila jabar je mu dekk am tay sax do wax dara tay sax do wax dara ni doona ma seuk ni doona ma seuk yent yalla ibrahima ne yent yalla ibrahima Ismaila jabar je mu dekk am ne ismaila jabar je mu dekk am ibrahima dafa tok jëmmé jamono ibrahima dafa tok jëmmé jamono mag ñi daanañ ko def mag ñi daanañ ko def set seen doom yi set seen doom yi nañ la ñu tok ci seen kër yi nañ la ñu tok ci seen kër yi burelu jaadu burelu jaadu ñu bako ca ñu bako ca bu jaaduul bu jaaduul ñi yedd la ñi yedd la ñi yela yela ma ak ci nuyo ne mu ak ci nuyo mom ibrahim mom ibrahim ibrahim ibrahim ibrahim ibrahim mom la tudon mom la tudon ibrahim mok ismaila mok ismaila ak mishkat ak mishkat ak sundusi ak sundusi ak istabrak ak istabrak ay suryani yu lañu ay suryani yu lañu ak ilu ak ilu ni arabal ko nak ñu arabal ko ni ibrahima ni ibrahima musa itam musa itam suryani la won suryani la won ñu arabal ko ñu arabal xam nga musa xam nga musa musa la musa la mu moy firi ndox mu moy firi ndox ci suryani yu ci suryani shadi firi garab shadi firi garab fa firawna nekkon fa firawna nekkon ak jabaram ak jabaram di fiexlu di fiexlu ci digeenta ndox ma ci digeenta ndox ma ak garab ga ak garab fa la ko gekke fa la ko gekke ko xale mo deggol ne waxalo mom nekkon duggal fa lañ ko gexé fa lañ ko gexé mu dalu sen kanam mu dalu sen kanam ñu xol ko ñu xol ko mu dib liir mu dib liir rafet lool rafet lool mu mu mu firi garab moy firi garab sha sha mu moy firi ndox mu moy firi ndox sha di firi garab sha di firi ndox di ndox garab te di gën ndox garab fa lañ ko faré wal fa lañ ko faré ñu arabal ko ñu arabal ni musa ni musa daf ko sir suwo daf ko sir suwo bokol musa bi firi paka bokol musa bi firi paka Musa ni fini pak. Ah Musa? Ne Musa. Gis nga pak yu guddiy yoyu. Ne gis nga pak yu guddiy yoyu. Ibrahima da nga amon na ci. Ne Ibrahima da nga amon na. Mo la wote sam pap. Ne mom la da wote sam pap. Ma dama? Ne ma dama? Munuy ko ba nopi? Ne munuy ko ba nopi. Ibrahima ñew na ci kër gi. Ibrahima ñew na ci kër gi. Ñewon tek jabar ja. Ñewon tek jabar ja. Jabar yi yont yalla, Isa, Musa, Ismaila. Jabar yi yont yalla Ismaila. Ismaïl tam Ismaïl itam amul tour amul tour bañanu yalla ganango bañanu yalla ganango ak bayam ak bayam ci ñak doom ja ci ñak doom bu mu juddo bu mu juddo mun eskay mun eskay isma isma deggal deggal ilu ilu yow yalla yow yalla ni Ismaïla ni Ismaïla mun ko an sa borom keur ne mun ko an sa borom keur dafa genn de mun ko dafa genn de bu gatt ka dafa genn de bu gatt ka la won ko dafa genn de fu mu jëm fu mu jëm ah xawma ko nak bu ko xawma ko nak tay la ñew tay la ñew waxuma ko de waxuma ko de caractère ko rek caractère ko rek goor gi taxaw taxaw ne goor gi taxaw taxaw ba ci ka dem baax do ma ngi dem baax ni ko baax na do ma ngi dem bu sa jëkër ji ñewé bu sa jëkër ñewé nuyul mako nuyul mako ne ko buntu kërëm gi ne ko buntu kërëm fim ko samp du fi fim ko samp du fi ne ko simpi ne ko simpi samp ko fenen samp ko fenen ba ismaila ñewé ba ismaila ñewé ni jabar ji waw ni jabar ji waw ndax ken set na ma fi way ndax ken set na ma fi way munu xana gorgu ñaxlaf munu ko xana gorgu ñaxlaf jabari affaire jabari affaire waye dal waye dal fa ba ko collecteur bu mu dem ma ko collecteur bu mu dem ki ma gis ki ma gis ko ko yaatalon ko ko yaatalon xelay nawet xelay nawet ak ni muy bari affaire ak ni muy bari mo la xol sa kër gi sax kat ne ne la sa kër gi sax kat xol sa kër gi ne la fi nga samp ko buntu kër gi ne la fi nga samp sa buntu kër gi du fi du fi simpi ko samp ko fenen samp ko fenen mun ko koy sama bay ne mun ko ko koy sama bay mu ibrahim khalilullah moy ibrahim khalilullah ne na la fasé ne na la fasé do sama jabar do sama jabar fasé na la fasé na la jël sa bagage jël sa bagage digen sama kër digen sama kër mu am benen jëm jamono ne mu am benen jëm jamono mutaknabit mutaknabit bu ngeen demee ci mimé mu nga fa. nee bu ngeen demee ca mimé mu nga fa. mu ñëw nag di ko cherché nag. nee mu ñëw nag di ko cherché. mu ñëwaat di seet si kër gi. nee mu ñëwaat nag di seet si kër gi. naka la seet góor gi rek. nee na ko seet góor gi rek. naka la ko seen. naka la ko seen. dogale ko rek. dogale ko rek. sukk. ah papa doxe nga naaj bi. ah papa doxe nga naaj bi. mu ne ko waaw waaw doo. mu ne ko waaw waaw doo. am sa borom kër. mën ko xam sa borom kër. mën ko toogal léegi mu ñëw. mën ko toogal léegi mu ñëw. mën ko xam naa ne dafa rëbbi. mën ko xam naa ne dafa rëbbi. ca ngoon lay ñëw. ca ngoon lay ñëw. dama yàkkamti. dama yàkkamti. mën ko papa may ma rek. mën ko papa may ma rek. dem lal taatu basang. dem lal taatu basang. dem mu lal basang. mu lal basang. ci taatu garab bu sedd. taatu garab bu sedd. njaral ko. njaral ko. enterré ko. enterré ko. toogloo ko. toogloo ko. mu jekki ba ngoon jot. mu jekki ba ngoon jot. ba kër gi sedd. ba kër gi sedd. mu ne ko doom maa ngi dem. mu ne ko doom maa ngi dem. bu sa jëkkër ñëwee nga nuyul ma ko. bu sa jëkkër ñëwee nga nuyul ma ko. te ni ko. te ni ko. buntu kër gi kat. buntu kër gi kat. fi mu ko samp. fi mu ko samp. fi la. fi la. na dëgër. na dëgër. Ismaïla ñëw. ne Ismaïla ñëw. ne ko ndax kenn wutuma fi. ne ko waaw ndax kenn wutuma fi. mu ne ah kay. mu ne ko ah kay. góor gu rafet. góor gu rafet. ku yiw. ku yiw. kii ma gis. kii ma gis. bu dul yonent. bu dul yonent. di wëliw. di wëliw. téye naa ko téye nag. téye naa ko téye nag. ndax naqal naa ko. ndax naqal naa ko. waaye dem na rek. waaye dem na rek. fàttali nag la mu ko waxoon. fàttali nag la mu ko waxoon. mu ne ko waaw. mu ne ko waaw. ndax waxuma dara. ndax waxuma dara. mu ne eh eh. mu ne eh eh. ah kay. ah kay. nee na. nee na. sa buntu kër gi kat. sa buntu kër gi kat. fi nga ko samp. fi nga ko samp. fi la. fi la. na dëgër. na dëgër. muy kooku Issa Mbaye. mu ne ko kooku Issa Mbaye. muy Ibrahima Khalilullah. mooy Ibrahima Khalilullah. nee naa la denc. nee na naa la denc. yaay sama jabar. yaay sama jabar. waaye gaa yi. waaye gaa yi. filan. filan. na dëgëraa. na dëgëraa. filan. filan. na dëgëraa. fila kat. fila kat. na dëgër. mu mel ni. nee mu mel ni. gis nga sama jukki bi. gis nga sama jukki bi. waat nañ tariqa bi. waat nañ tariqa bi. daal naa xaati yéen ba. daal naa xaati yéen ba. du ma ko jàng. du ma ko jàng mu ngi. xanaa rek wan leen rek. xanaa rek wan leen rek. guddi tey gii daal. guddi tey gii daal. ku yàlla baaxee. ku yàlla baaxee. nga màggati ko tuyaawal. nga màggati ko tuyaawal. ci kanam alaaji Malick. kanam alaaji Malick. kanamu Babacar Sy. kanamu Babacar Sy. sama turandoo. sama turandoo. Hadj Abdoul Aziz. El Hadj Abdoul Aziz. El Hadj Habib. El Hadj Habib. guddi gii fekk la tuyaawal. guddi gii fekk la tuyaawal. ci weeru koor wii. ci weeru koor wii. Mouhamadou Ramadanou. Mouhamadou Ramadanou. xalbu sërëti. xalbu sërëti. weeru koor. weeru koor. mooy xolu at mi. mooy xolu at mi. surtout Yassine. surtout Yassine. ca xol. ca xol. ca at. ca at. dama ne xol bu yëwanee. nee xol bu yëwanee. yaram bu yëwan. yaram bu yëwan. weer yi bu yëwanee. weer yi bu yëwanee. sunu at yi wan. nee sunu at yi wan. mu ne weeru koor. mu ne weeru koor. mooy xolu at mi. mooy xolu at mi. surtout Yassine. surtout Yassine. mooy xolu alquran. mooy xolu alquran. waaye tiwaabal. waaye tiwaabal. mooy xolu Sénégal. mooy xolu Sénégal. xalifa nag. xalifa mooy xolu Serigne Thi. mooy xolu Serigne Thi. maa la ko wax de. nee maa la ko wax de. ku yàlla baaxee ma ni. nee ku yàlla baaxee ma ni. ba guddi tey gii. ba guddi tey gii. laytu qadr yi. laytu qadr yi. dafay guddi àjjuma. dafa tombee guddi àjjuma. c' est grave. ah nee c' est grave. c' est grave ah. nee c' est grave ah. te nag. te nag. lu yàlla xañ Moussa. lu yàlla xañ Moussa. defal ko nit simple. defal ko nit simple. war naa sant yàlla ah. war naa sant yàlla ah. waat naa ni góor gi ma leen ko fay. nee waat naa ni góor gi man leen ko fay. weer wi ni mu foore. weer wi ni mu foore. yéen si yàlla Moussa def na yaa rabbi. yéen si yàlla Moussa def na yaa rabbi. xel akram te axadan. xel akram te axadan. misra maa akram te nii. misra maa akram te nii. xay su asmaa te nii kalaamaka. xay su asmaa te nii kalaamaka. mu ne ko inna lii ibaadan. mu ne ko inna lii ibaadan. أخرجهم في آخر الزمان. أخرجهم في آخر الزمان. وأكرمهم بشهر رمضان. وأكرمهم بشهر رمضان. أنا. أنا. أكون. أكون. أقرب. أقرب. إليه. إليه. منك. منك. نقف إني كلمتك. نقف إني كلمتك. لقد بيني وبينك. لقد بيني وبينك. سأقول عن حجاب. سأقول عن حجاب. إذا صامت. إذا صامت. أمة محمد. أمة محمد. وبيضت شفاههم. وبيضت شفاههم. وبيضت. وبيضت. شفاههم. شفاههم. وأصفرت. وأصفرت. ألوانهم. ألوانهم. أرفع. تلك الحجبة. تلك الحجبة. وقت الإفطار. وقت الإفطار. وقت الإفطار. وقت الإفطار. مو يالا من موسى. مو يالا من موسى. ndax ni nga ma terale. ndax ni nga ma terale. ci ëdduna. ci ëdduna. ma dégg sa wax. ba ma dégg sa wax. ca jabalu tool. ca jabalu tool. moo. moo. am na benn bindeef. am na benn bindeef. boo terale noonu. boo terale noonu. mu te mu jegeelee noonu. te mu jegeelee noonu. xam nga wa jabalu tool. nee xam nga jabalu tool. ba mu jógee ci Chaib. ba mu jógee ci Chaib. mu may ko ndoom sa. mu may ko ndoom sa. mu ñibbi. mu ñibbi. mille huit vingt. mille huit vingt. taw bi soob. taw bi soob. taatu daqaar ga mu nekkoon. taatu daqaar ga mu nekkoon. di lox. di lox. ak jabar ji. ak jabar ji. mu seen jéeneer. mu seen jéeneer. defe ni safara la. defe ni safara la. mu ne jabar ji. mu ne jabar ji. nañ ma fi. nañ ma fi. ma tibbi xal te ñëw. ma tibbi xal te ñëw. daka jabalu tor la daka jabalu tor la naka max rek naka ma ashi naka fahlan alayka yiniko fahlan alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwi innaka bil wadi al muqaddas tuwi innani ana allah innani ana allah la ilaha illa ana la ilaha illa ana fa'budni fa'budni sumi sedal neeni ko sumi sedal fi kan fi soldala fi kan fi soldala mu xel xel mu xel xel am lu ko ni mana yalla am lu ko ni mana yalla amul bur buñu jaamu amul bur buñu jaamu jaamu gam jariñ jaamu gam jariñ yak jaamu ko rek ci yak jaamu ko lo nek ci kulul man yalla kulul man yalla jaamuma jaamuma mu ko rabbi arini anduru zaataka ya mu ko rabbi arini anduru zaataka ci man ni mana la bëgg gis ya mu ko dama la bëgg gis ci man ni mana ci man ni mana mom la bëgg gis mom la bëgg yalla ko lan tere ni yalla ni ko lan tere ni bu doon alam bu doon alam du garaw du garaw bu don lama bu don lama du garaw du garaw bu don alama bu don alama du garaw du garaw bu don alan bu don alan du garaw du garaw way lan tere ni way lan tere lan tabid la lan tabid la ci atabayan ci atabayan do ma gis mukk do ma gis mukk ci adul ci adul ولكن انظر الى الجبل نانيكو ولكن انظر الى الجبل فين استقر مكانه فين استقر مكانه سوف تريني سوف تريني تحاول تري تحاول تري بو تخاوي توت بو تخاوي توت دنجي سبوك سي مان دنجي جيس نبوك سي مان فلما تجل ربه يا فلما تجل ربه للجبل للجبل جعلوا تكن جعلوا تكن ليه اكو فار رك ليه ليه اكو فار وخر موسى صايخا يا وخر موسى صايخا واكولير جاي فار واكولير جاي فار لا فردل لا فردل بو غيسون جيمنا اه بو غيسون جيمنا motam dakkan joju ya motam dakkan joju kuko fiire pend kuko fiire pend kuko fiire pend kuko kuko fiire pend danu nga ne dakkan joju kuko fiire pend danu fala ma tajalni ne fala ma tajalni rabbuhu ban xale fañu nako borom ba nga xame fañu nako borom ba nit jabali nit jabali yel jël da jomu taxawal yel da jomu taxawal dañu def tit ne da jomu def tit nit taxxar nit taxxar benn ba moy uhud moy benn ba moy sabir moy sabir benn ba moy hira moy hira jaalo dakkan ne jaalo dakkan jaalo mujjina Musa ne jaalo mujjina Musa dakkan di aji yam ak suuf dakkan di aji yam ak suuf nafat dafa jeru nafat dafa jeru te Musa nga fa te Musa nga fa وخر موسى صايخا يا وخر موسى صايخا موسى امنا نين فكي فان امنا نين فكي واخ جيمو ديغ واخ جيمو ديغ واتشو واتشو غير واخ يالا جو نيه جا غير واخ يالا جو نيه جا ku tolni yalla waxe yow ne ku tolni yalla waxe yow wama tilka bi yaminika wama tilka bi yaminika ya musa ya musa tilka dul sori te tilka dul sori ishara lu sori la ne ishara lu sori la ka tilka talika ka tilka talika watika tayka watika tayka wadhika dhalika wadhika dhalika wadhika dhayka wadhika dhayka muniko ma tilka nak ne muniko ma tilka tene bob mi ngi ko jegi tene bob mu ngi ko jegi magarekata magarekata wama tilka bi yaminika wama tilka bi yaminika ala lolé la ko wona wax ala lolé la ko wona wax muniko ala li muniko ala li umma tilka bi yaminika ya musa tilka bi yaminika ya musa lan mo nek solo lan mo nek solo monako nek sama yar rek muné manana ko sama yar rek way xal way xal hiya hiya asaya asaya tawakkal alayha wa ahushu biha ala ghanami waliya biha ma'arib ukhra waxa yalla fa nek ne waxam yalla dafa nek mu banexu mu banexu qalamuniko qalamuniko hiya mom asaya asaya samawiyata atawakkalu atawakkalu dana sukandiku biha hiya tiyefi wa ahushu may bac mata bone wa ahushu mata bone wa ahushu sam kat bo gis amay bo xamni amay to xamni bu demé ci garab te garab gi wadul nga bac mo bac garab gi wacc garab gi wacc dir gi lek ne dir gi wa ahushu wa ahushu may bac ya fi ne may bac ya fi ala xalmi ala xalmi mo nek ni waliya mo nek ni waliya ñelama ma'aribun ay ajo ukhra yenen matuko way waxa yalla dafa neex bubu fatu ne bubu fatu burtu ngel tek fi ne burtu ngel tek fi ndax leeru yalla ndax leeru yalla muniko nak ñamuniko nak dama waxe yow fa inni kallamtuka ta bayni wa baynaka sabuna alfa hijab Ta'inna li ibadan ukhriju fi akhir zaman ukhrimuhum bi shahr ramadan ana akulu akhrabu ilayhi milka muju jamono ci xefu muhammad da len terele weru ñox weru koor ñoñama la gëna jégué ndax fini ndax fa inni kallamtuka kallamtuka bayni wa baynaka bayni wa baynaka sabuna al hijab sabuna al hijab may waxe yow dama waxe yow ci jabal tour man yalla jurom ñaar fukk jooni kiray jurom ñaar fukk jooni kiray soxna sama digeenta yow soxna sama digeenta yow sida samat ta isa samat ummatu muhammad ummatu muhammad wa bayadat wa bayadat shifahuhum wa sarat wa sarat alwanuhum arfa'u tilka al hujuba waqt al iftar ne waqt al iftar khaytu muhammad ne khaytu muhammad ku ci war bajant bi so ci war bajant bi so fund fund gemengi gemengi yextal yextal kalam gi fund kalam gi fund ngir xif ngir xif jom ñaar fukki di kira yeb jom ñaar fukki di ni kira yeb dana ko muri dana ko muri jena ko xé lu ma ñaanu may ko lu ma ñaanu may ko ñaanu bala gëna jëg ñaanu bala gëna jëg takat ñaar takat ana nak ana ajibhim ajibhim malen di fay malen di fay ndax mbolam la yalla yi ndax mbolam yalla yi yalla yi wax di yalla mbolam yalla yi mbolam yalla yi dima dir mbag dima dir mbag te dañuy fen te dañuy fen muy lata muy lata ak ozé ak ozé